الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. سوره مائده کې مثالونه ذکر کړل دا خلکو چې وعده مات کړی وي الله ول دنیا کې سزاګانې ورکړې. بنی اسرائیل باندې سلويخ کاله خپل ملک بن کو چې نه بځای وته چو آدم ما تکڑا او قابیل چنقض دعا دکو نحیران و پریشان شو چلو لنور تو تا دنیای سزاگانی ار کلا چی دارم بے قتل پا دنیا کیو شو تیزی نمخ کنو شوی او دا خوی او بنیاد کی خودی شو دا خوی او طریقہ جاری شو دا خو بوس ملی کی گی کنخا سمر ملی وشو دا غنا پسو اللہ تا معلوم دا تا دیش مارا چانا دا کڑی دا ټول د دغه وجینا چې قابیل ولګې د خپل رور مواجه قابیل خپل رور قتل کو دغه نفس شروع شو لار کولاو شو در دغه یو قتل پوجي باندې دوره مخلوق قتل شو نو کله رب العزت ویلی دی چې دیو نفس قتل د ټولي دنیا قتل لې نو دا ریشاش و دا کارش و دې کې چې کوم اشکال او ختم شو چا کار خبره ده دا سیاری او ګنا او جرم چې او بندو کی اول نو بس دیو بنیاد کې خودو د دین پس چې څومره دغه سه خلق راضی او ګناونه کوي مداغې سبب بدی کنه نو ټول به په دپسې حسابيږي حدیثم دغه ان سن سنتن حسنتن نو قران دې ځکه سبب بیان کو چې من اجل ذلک د دیو جن چې قتل شو دنیا کې عظیم جرم شو ګناي کبیره شو نو د دې کنټرول پکارو د دې تدارک پکارو هغه د پر الله قانون کې خوځو دغه قانون سره پابندی جوړش قانون سره ګناونه او جرمونه کنټرول شي خلق کنټرول شي بغیر قانون نه نشي کېږي نو هغه قانون بیانوي. او قانون الله رب العزت دا غواخ نکی خودو چکل دا کیسو شو او دلتا کی چی ذکر کینو دا بنی اسرائیلو کئی بنی اسرائیل خوڑیر رستو رالو او دا قتل خوڑیر پخواشوئو نو اغا وقت که اللہ قانون ننازلو چی بنی اسرائیلو تای نازل کو تورات کیو لکل دا خو مخ کی پکارو او دی جواب با پخپلا قرآن او کی دی رستو آیاتونو کی چی بنی اسرائیل عمرہ زیاد قتلو نچان دی کری دا دی عمرہ زیاد سرکش حلق ندی تیر شوی تمرہ مجرمان او ظالمان نی تیر شوی دنیا کی لکا دی چیو نو قانون زکا دی دا پاروا زکا دا خودی شورو کلا دی ازادی جوڑا کلا نزکا دی نمی واغستخا دی نمخ کے خوچا دا سے ازادی و دا سے گمرہی و دا سے بغاوت نو کلے نزکا دی بنی اسرائیل ذکر رکو من اجل ذالک دا دیو جنا چی قتل شو پا دنیا کی اول او دا یو لار شوا یو طریقه شوا چه دا بجاری قتلنا بکیگی کتبنا علا بنی اسرائیل نمونگا فرس کلل پا بنی اسرائیل او مونگا اولی کلل پا بنی اسرائیل بانده دا قانون انه شان ذا من قتل نفسا بغير نفس او چا چې قتل کو یو نفس خو په حق باندې نه حق ولې حق هغه ته وی چې بل نفس قتل کړي نبي هغه به دې هغه په قصاص کې قتلی کنه رضا ظلم نه دی بلکه ظلم هغه دی چې نفس پاک وی مجرم نه وي قاتل نه وي او ته قتل کې لکه حابیل دا پاک نفس کنه دغه څوک قتل کړي نو هغه څوک چې قتل کړي او نفس بغیر نفس بغیر د قتل د بل نفس نه نه څوک قتل کړي دا وی پوج باندې قصاص کیږي او او فسادن فی الارض او بغیر د فساد کولونه پزماکه کی هغه فساد چې هغه سبب د قتل ګرځي نه شرکم دې شرک چې اوسلې شرک کوي او دعوت ول ور کوي مخلوق و ترابلی نو دا قتل جائز دے فساد دغسی دا شرک دلان دے ٹول رالو ساحر دے جادوگر دے سحر کئی پا دنیا کی چاہ ٹول شرکی کا نخوا فاغی اخپل سحر سرا سوک اوجنی سوک بیمار کی سوک بیزتیو کی دا کارو نکئی نظام سبب د قتل دی او فساد نیا دغه چی د رجم لایق ګرځیدلی شادی شدی او زنه او کړه فساد شو د دې قتل وای دا فسادونه غدي چې دې پوج باندې انسان قتلول شي خدای نفس چې قتل شو نه دانو پا قصاص کے قتل شو نو پا فساد کے قتل شو بی گناہ قتل کو فکانما قتل الناس جمیعا دا سشوا لکه جزا قتل کړي ټول خلق نو دا ډیره واضحه شو د مخ کې واقعیان چې قابیل قتل وکړ په دنیا کې هغه پسې شروع شو نو څومره مخلوق قتل شو نو دا د یو سړی نه قتل کړي دا ټول قتل کړو ځکه د پهلو کو د قدم کې خود نو چې روز تر څومره قتل نه کیږي نو هغه په دې پسې حسابي کنه نو خلق وایي چې یو حابیل یې قتل کړي خپل ورور یې قتل کړي او قران وایي نه ټول دنیا یې قتل کړي دا ځکه دې د پاره سبب شو کنه ها نو تشبیه یو مطلب دا شو ولی چلانه رب العزت څنګه ته یو نفس قتل تا د ټولې دنیا قتل اوی دا ولی نو یو دغه جواب دی چې دا د ټولو خلقو د پاره سبب جوړ شو ځکه یو ته داسې وی یو دادا دویم جواب دادی کشاف ہوئی قردوی چکے او سڑے ہو لگی دو یو نفس قتل کو دا غصدا او یو بلو لگی دا طول دنیا قتل کرا سزا یو دا دو یو نفس پوجب ہم دے قصاص کی او در ٹولی دنیا پوجب ہم دے قصاص کی گیا او دل بس نو دے یو نفس قتل او در ٹولی دنیا یو شانت شخا دکہ سزائی یو دا خا اگا قاتل چاگا یو تن قتل کرے دیں او اگا قاتل چاگا ٹولی دنیا قتل کرے دیں بالفرض دی سزائی یو دا اگا بام قصاص یا دے بام قصاص یا نوځکه خبر یو ځای لراله کنه ښا چې دا خو د یو نفس قتل او ټول دنیا قتل یو شانت شو ابن جریر وای چې د نفس نمراد نفس معتبره ده من قتل نفسا او چې قتل کو داس یو معتبر نفس لکه پیغمبر شو لکه د ملک بادشاہ شو عادل او منصف لکه د زمانی پیشوا شو مقتدا شو امام شو قاضی شو داسې معتبر نفس نو داغو قتل خود ټول عالم قتل لکنه چې موت العالم موت العالم اگر تی دامان آخلی چیز نفس نخاص نفس مراد دلکہ بنی اسرائیلو دغا چل کرلیو بنی اسرائیلو انبیاء قتل کرلی نداغی او خود دو طولی دنیا قتل شخا ومن احیان او غچا چی جو اندے که نفس فکان نما احیان ناسا جمیعا دا سشواله کده چې یو تن بلکې ټوله دنیا ټول خلق ژوند لیکم احیاها کې نسبت مجازن ده دا خدای الله صفت ده یحیی و یمیت الله ژوند کول کوي او الله مړ کول کوي نمن احیاها سمانا ده یو معنا دا چې قصاص او توبه خو چې دل الله اختیار ورکړیو چې ستانه قتل وشو ته له اختیار دې کو قصاص اخلي نو اخلي نو دوی چې ما دا الله دا رضا ده پاره معاف کوم نو احیاها معافی کو کنه د قتل نه بچ کو نو دا یو تنه لکه ټول دنیا چې بچ کړی دا سره ټول دنیا ته معافي کړی ښا نو معنا دا بچ کول ښا احیا معنا ژوند کول څه مطلب بچ کول چا چې د مرګ نه د قتل نه بچ کو یا په ما فیصله آیا په دې طریقه باندې چې سړی غر کې دون دو تلاس واچو سړی سوځیدون د راويست د ورنه د هلاکت په جال کې راګیرو اده او تورسه نو بچی اکو وکان نما احیا الناس جميعا دومره غټ کار وکړو چې دا دی یو تن بلکې ټوله دنیا یې بچ کړه د مرګ نه ها نو قانون خدغه د قصاص او د خدلته عظمت بیان کا عظمت چې دا ګنا دومره لوی دی چې دا د یو نفس قتل نه دی د ډیرو نفسونو قتل دی او دا بچ کول او معافی کول دا د یو نفس نه دی بلکې د ټولې دنیا دی اوس هغه واجب بیانې چې دا قانون یې بنی اسرائیل ته ولې تورات کې کی خوځو دا خو د پخوانه په کار نه الله ویره دومره ظلم خو بل چا کې نو کنه ها دومره قتل او غارت خو بل چا کې نو کنه ولقد جاءتم رسلنا بالبينات یقینا راغلیو دی بنی اسرائیل ته پیغمبران زمون پډیرو معجزو ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك بیا وګورا ثم دا څومره د عقل نه لري خبره ده چې ډیر د دینه پس دراتلو د پیغمبرانو نه فل ارض پزموکه کې لمسرفون د حد نه اوریدون کې د حد نه یو جرم نه دی پرېخه ډیر جرمونه کړی مسرفین دي کنا شرک کړه دي قتلونه کړی دي ظلمونه کړی دي مالونه اغست دي د الله او پیغمبر سره مقابله کړی دي یحاربون رستو راځه مزکه دینم یې واغستخا چې قانون دی له پکارو دویم مقام ذکر کوي چې ظالم له سزا ورکول شي هر قسم سزایي چې قران ذکر کړی ده سزا ورکول شي داغه مناسب دلته کې هغه سزاګانې غني بیان کړی ده انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بیشکا سزا داغی کسانو چاگی جنگ کی اللہ و پیغمبر سره اگی سر سنگا جنگ کی یخالفون احکام اللہ او رسولی خواہ چا دا اللہ و دا پیغمبر دا حکم خلاف کی نو داغی سر جنگ شکنا داغ سی چا دا اللہ و دا پیغمبر داس خلاف کوي چې هغه یو قانون یې خېده او دې بل قانون کې دي کنه نه دا غننه صحیح دا صحیح دي لکه ډېر خلق دنیا کې شته کنه هغه وی چې د شریعت قوانین چې دي دا د تهذیب نه خلاف دي دا د موجوده تهذیب نه خلاف دي نو زکا دی تحذیب سر نور قوانین پکار دی نو جوڑ کی زن سمرے جوڑ کری دی خواہ دا محاربہ نشوان چلا او پیغمبر یو سویلی دی عدیبل سجوڑی دا زن اگی یو قسم سزاگانی نازل کری دی او لازم کری دی او دی دا اگی مقابلہ کیوئی چنہ دار نبی شکا سزا داغی کسانو چه مقابل کی دا اللہ و دا پیغمبر ویسعونا فی الارض فسادا مقابل دا سدا چه کوشش کی پزمکا کی دا فساد یسعونا منڈی ہوئی توبہ ډیر لوی ډیر زور لګی په زمکه کې فساد فساد عام دی شرک کوي بدعت کوي ویساونه په لار دی فساد زکه غټ فساد دغه دی ښا شرک او بدعت په دنیا کې خورول مسلمانانو عاقیده تباکول دغه سي قران او سنت بندول دا سعیده پزموکه کې د ډیر لوی فساد ده د دې سزا سزا ان یقتلوا دې قتل کړي شي کله قتل لایقي او یصلبوا یا دې پانسی کړي شي کله پانسی لایقي او تقطع ایدیهم وارجلهم یا دې کټ کړي شي لاسونه دې او خپل دې من خلاف عدل بدل او ينفع من الارض يا ذي ركلي شي ذ مخدز مكنه دا ګور سمره سزاګانی بیان کړ د امام مالک دا قول له چې دا د زمانی بادشاہ ته اختیار دی اگر با گوری اگر با فکر او سوچ کئی پل وقت کے نو کپچا باندی دا قتل سزا مناسب کارشنو قتل بے کی او سو کے دا دی قابل اولائقو گانو چے ام دی قتل کلیشی ام دی بیا پانسی کلیشی او څوک دې لای خو ګڼل چې نه قتلې کې دې نه خلاصه په دې نه کټ کړی شي څوک داسې و چې داږي جرم کمو دب دباو خلق باندې ذوله دباو کړی هو نه ته مال غسته او نه نو بس هغه دې جیل ته واچول شي ناغه په دې ځای کې دا فیصله کړی دا چې دا د زمانی د بادشاہ رائے تا حوالہ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دس نور شیخ الاسلام ابن تیمیہ دس نور اغیوی چنا دا خود مجرمانو دا جرم مناسب کار دے یو سلے دے اگر با قتل کری صرف نو اگر دے قتل کری شی یو سړی دی هغه قتل هم کړی دی او مالی هم اغست دی او هغه به اول قتل کړی شي کته او بیا به بر په لرګي کې پانسی تړن کړی خلق تماشو کې چې عبرت نه واخلي هو یو سړی دی هغه قتل نه دی کړی خلارو کې ناس دی شوکه کړی دا مالونه د خلقو نه اغست دي داغې نه ولا څخ پې کټ کړی شي چی او دلی اکلنو خیلس چی بیا اکلنو گس اخپا چی بیا اکل پا دریم دلنو گس لاسو نیو اخپا پاتی دنو کبی ایسو چلو کنو دقا با دکار شید تکا نبی علیہ السلام پا وقت کی داس شویو یو سلیغ لا اکلنو خیلس تکار شو نو بیا اکلنو گس اخپا تکار شو نو بیا وکړه نو کین لاست نه کټ شو یک ټانګ به وته وی نو د نبی له سلام سره ناستو بس داغه نه باندې خوځې ده هغه ته بچا ویلی چیرې دا دی ولې تا سره ناسته ودا سیمپل لیکن سیمپل تا خو نمونه دا خلقو تا چوگو رو تا اسلام دا غواری تا دبائن سزاگان جاری شوی نو کدا اللہ خوخشی نو آخرت کے بے بچ کی حدا خوخ دا اللہ سومد دا څوک نشي ویلې چې ولې آخرت کې به الله سزا ورکړي د یک ټانګله دلته هم تنار سکټ را کټ شو د پوما توت ته نه جوړ شو او آخرت کې به الله سزا ورکړي نو اې د خدای په خاطر په هغه د چا زور نشته هغه به پروا بادشاه دی کنه خو آیات نرست معلومی چې ورکړي وله ها اوغه سره چې هغه لارو کې ناستو خلق یې رول دي خو نه چا نه مال غست دي او نه چا ته ضرر رسول دي نو دی وجیل ته واچول شي سزا آسان سزا ده ها دی وی چې دا صحیح بهتره خبره ها چې دا جرم په وجبان سزاګانې مختلف شوي چې جرمونه مختلف دي ان یقتلوا قتل وکړی شي که قتل کړی او یسلبوا یا پانسی کړی شي چې قتل یې کړی مال یې مغستی او تقطع ایدیهم وارجلهم یا وکټ کړی شي لاسونه دی او خپل دی من خلافن عدل بدل په یو نمبر کې بل نمبر کې عدل بدل ښا او ينفى من الارض یا دې روکلی شي د ځمکې نه سو مطلب جیل ته دی واچول شي ها ذالک لهم خزی فی الدنیا دا خود عزیز پار رسوائی شو په ژوند د دنیا کې چې ګناه کین او رسوا کیږي وا ګناه کې خیر نشتا ګناه کې عزت نشتا او د خلقو خیال لخوا ګناونه کوي او د عزت په تما دی الله وینا عزت سکی خزیون فی الدنیا رسوا وشی حدید پار رسوائی دی پا جوند دنیا کی زکر دا سزاگان چی ورکیولی شی پا اسلام کی نداو دن پا گوٹ کی نهی دا وقت کار رئی دا جمعی پا رد بئی او دا جمعات مخی تا بئی چی دیر خلق را جمع شوی نبی علیہ السلام با اکثر حدود دغا وقت کی جاری کول دا خود عبرت پار دی کنخا دا لگر سوائی دا چه خلق روانیو سوک یو سوئی سوک بل سوئی دا ولهم فی الاخرت عذاب نازویم اگو روتا معلومی چه دا آخرت سزا و تنماب کی پدی بانده ولی پیدی دا پارا پا آخرت کی عذاب دیر دیر لوئی اگر که نور امامان چی دی کنا اگی خضلی گنتی دی نو اگی وی چنا نال تا بی سزا نشتا دی چی دنیا کی بی سزا لاغو شی آخرت کی بی سزا نشتا دی ایمان بو حنیفوی دا سوی فلاهم فی الاخر تی عذاب و نازیم دا سو کیا دی دی آدی کنا ہاں داو آئے چ الله بخپل حق معاف کی الله وتنا ولا خپل سزا نه ور کوي خو د بنده سزا چې د بنده حق نه معاف کیږي دا وینې خو کار څومره د دنیا کې سزا عمومي دا وینې خو نشي بچ کېږي پر دې حق د بنده حق ان شي معاف کېږي نه خو خامخاش ته ده دې په آخرت کې عذاب إلا الذين تابوا داوی دیکھ بیا دا ټولو اتفاق دی ما ابو حنیفه او مویخه چې کداغه سړی دغه مجرم چې دنیا کې په سزا یاری شو ادبیا توبه وستا ډیره رښتیا کنه دا کاغه سړی چې توبه استو چې پیغمبر سره بناستو نو هغه خلق چې توبه ویستا من قبل ان تقدروا علیهم مخکې د دین چې تاسو په لاس رانغه تاسو هم په ګډیری کنه قتل کی نو تختی نو حکومت په ډیر زور لګی ډیر خوې نمو میخه پینمومی نو هغه سموده پس بیا ښکار شي ښکار نشي بس توبه وباسي ډیر په اخلاص باندې ښا ډیر په اخلاص توبه وباسي نو راشي نو ځان ښکار کی ملای بیا او تلاس نشي اچول ښا تاسو په لوسو کوو نه مونته دا خو هغه په خپل راغې توبه استلې ده نو سوته تاسو نشي ویلې اوس په باندې حدود نشي جاری کولې ها کله باندې نو حق پینو خبر کوي کنه خامخا هغه هو نشي معاف کې دی ها مگر هغه کسان چې توبه ویستا من قبل ان تقدروا علیهم مخکې مخکې د دینم چې تاسو لاس بر نشي پاغي باندې تاسو اوننی وو او په قابو کې عمران وستو هر څوره وخت چې تیر شو کتابونه څوک دومیاشتي یادي څوک ډیر څوک لګو چې دې سره هغه جرم کمزور شو هغه جرم کمزور شو نو هغه دې لایق نه دي چې دله سزا ورکړي شي من قبل ان تقدروا خدا به کې شرط تا چې توبه به استلی خو په اخلاص سره دینو فقها دا معلومی چې کوم په خوانی کې سنت دي کنه لکه بل فرض په یو ملک اسلام نه قانون نه هر ملک دغه څه دی او هغه کې خلقو قتل نه کړی مالونه لوټ کړی او ارسه کو چرته رست په اسلام راشي کال پسو دو کال پسو قانون راغی نو باغ زړه کاغذونه نه راو باسي ها ختم دي دغه سزاګان نشي ور کوله ښا چې دې سړی پلاني وخت دا چل کړي او پلاني وخت کې بس چې کړي او ناغه هغه وخت سره کړي او بس اته باندې هغه وخت کې سزا جاری نشوا اوس دي ها اوس کې اوس نوی سوک جرم کینو اغلب سزاور کولش ولی من قبل ان تقدیرو علیهم اغا وقت سر دیر آگیر نشو او ننیویشو بس خبر ختم ذکر په حدودو کی دا مسئلہ دا چه نبی علیہ السلام امیلو چه ادرعو الحدود ادرعو الحدود دا دی حدود دا پارسدہ سی معمولی غنتی پوین پیدا که نبت حد ساکت شد معمولی غنتی که او سلیغ لیا کلی و نلیس با تکٹ کی گی کنا فاغوی چی ما چی اچانک لیا کلی را دسر زمان کاروبار شریکو خواه بس بیا خستاخ پل مال شو مکٹ کوایتی نا شوبا پا کرالا چ شک راشی نو حد ساقط شي ښا دا یو سړی کتابونه غلا کړی و اگر که زرګونو د لکونو خو چې هغه پېښه جته نو هغه ته ما پکې سبق وي ازما سمې نو چې ما ځان لا واستوي وي نو جج به رد کی چې ځه دنو ولاس نه پرې کوي شک پکې راوي ما وله خبره حدود پیغمبر وی وی دغه سې صدقه ولا وګوره باندې معنا او حد ساقط کې څومره چې تاسو کول شي دا ټول باندې دي کنه ښا چې هغه وخت سره ډیر اغیر نشي او اوس کو وخت شو او هغه ګنا زور شو نو ځکه دا هغه سزا نشته ښا فعلم قوش ان الله غفور رحیم چې بهشکه الله بخون کې مهربان دی سمره مهربانی دا گورو تا اللہ رب العزت پا علا سانا قلو بندیان لا سزا نور کئی تے حال لکنا خدا خلق ندے پو اخدائی ندے پی جند لینو من اجل ذالک دیو جنا چی قتل شو پا دنیا کی اول او طریقه کې خوده شو او بنیاد کې خوده شو چې د دین باندې قتلونه کیږي نو كتبنا علی بنی اسرائیل مونږ ولیکل بنی اسرائیل باندې انه شان ذا من قتل نفسا چا چې قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر دبل نفس نا قصاص نو نور سنو او فسادن فی الارض او بغیر داغی فساد نا پزمکا کی چی داغی سزا قتل وی اس فساد نو کرے او قتل نو دا دنوی چی دا دیوتن قتل کونا فکانما قتل الناس جمیعا دا ششوا لکا چی دا قتل کری ټول خلق ولی طریقه کی خودا نو بس دخل کو دروازه کو لاو شوا نوز باده دتا نسبت دیو تن کی خلقوی دا ټول د قتل کرخا کده دا چل نوی کرنے نو اس بانو کرن دا امدادا چی دیو قتل سزا و دا ټولی دنیا قتل سزا یو دا چی بس قصاص دے قصاص بای بس دریم هغه دی چې د نفس نه مراد معتبر نفس دی نو دغه سي معتبر نفس لکه د پیغمبر لکه د عالم لکه د امام عادل دغه ټولې دنیا نه قتل ومن احیا غچا چې بچ کو یو نفس د قتل نه فکانما احیا الناس جميعا دا سي شوا چې بچ یې کو ټول خلق وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اللَّهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ زَكَّيَا دُوم چې راغلي دي تاسو مونږ پیغمبران په ډېرو معجزو ثُمَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ نو بیا وګوره سلګ نه کنا ډېر د دینه پس دراتلو د پیغمبران نه پس موږ کې لمسرفون د حد نه اوریدون کې دي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بیشک سزا دا وی کسانو چې مقابله کوي د الله او د پیغمبر سره ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي پدمک کې منډي وهي پدمک کې د فساد کولو شرک خوري بدعت خوري سحر او جادو کوي په دنیا کې دغسی ظلمون کئی قتلون کئی نو سزای داد این یو قتلو دی دی قتل کریشی که قتل کری او یو سلبو یا دی پانسی کریشی دی پانسی دو قسم دی یو دادی چی جوانده او خیجی برا او دی قتل نواتا شپیلی اونی سی او قتل کی دانشتا دیتا مسلوی دانشتا پا اسلام کی کتب قتل کی او بیا دی خیر سروزی برا پا ڈنگرے کی دوران کی چی خلق تن عبرت واخر پانسی دیتا ویسلو او تو قط آئی دیم وارجلوم یا دی کٹ کلیشی پری کلیشی لیاسو ناوخ پید دی کچری مال اغستیوم او ينفع من الارض يا ذي ركلي شي او پناکلي شي د مخدز مکینا کاسه خلق یې رولیو ښا نزل تمرات ته نجیل د امام ابو حنیفه وی ښا دانه چې بل ملک ته دیو شړی چلته او شرینو ال تباغا خیر کوي ذالک لهم خزي فی الدنيا در دې د پار رسوایی دا په ژوند دنیا کې ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دید پار پا آخرت کی عذاب در دیر لوئے دلتبوم سزاو التبوم سزائی ہاں اللہ اللذین مگر او کسان تابو چتو بیویستا من قبل ان تقدرو علیم مخک مخک دینا چستا سو لاس برشوی پا دیبان دی تا سو دیر کوششو کو خسرم قابو نکو لار بس خلاص ابیا ډیرمو د پاس راغې توبه استلیوا نو بیا تاسو نشئ ویلې ډیر براله کنه سار په مانځ کې به درې ځ په صاحب کې هل دا ودار نه غانې نه وي خو چې مون به شو فارغه بشو نو چې یو بل ته یو کاته نو یې وی دا هو پلان یې راغله خلق به پر راجم شو ابو هريره رضی الله عنه او ته وی چې د تاسو مو اے دغه ما په شوه ده کنه ها د وتا سو هغه وخت کې نیولې و نو چې بیا سم سزا ول ورکول دا خود توبه ویستا خو په اخلاص نو سراغ نو سپستا سو حق نشته ها ان قبل ان تقدروا علی فعلموا پوشن الله غفور رحیم چې بشک الله بخشش کون کړي مهربان نو خپل حق به تماف کی اگر یې په صحیح کنا نو هغه به تناخلی خامخا ته بنده حق نشي معاف کړي الله خپل حق معاف کړي